Il t'aime. Il t'aime mon cœur. Il ne fait que ça. Il t'aime tellement qu'il saigne. Oye la ngalo kolando to, kolando lisano. O kero kolambo ye akako imama yele amato. Totala ni miso na koseka, ilo base ndambo. Ike mayango moko mikoti, ayele koya monu. Suki na ngaya mpembo ya liboso, iku mako kasoni kubima. Banda opesanga amo, ebonde kona yo. Ombola nga mombola, mao kengeli ampata. Kasi benganga bulingo. Lela yo Maradona na maboko mayo. Yosimili kia moto. Tusara tukanga ntango etika kika koleka. L'enfance est si fragile. Terenya bulingo atakala. Etika kiso na mposa. Oyanga motema na bonzeli yo. Otiana moto ya mbeto na yo. Maradona, VIP, Bolingwe komelinga ikwale. Tosambe la Ave Maria, l'amour ezala eternel. Atarase oyo ya masumu. Petit amour deviendra grand. Namboka na biso baloba kamboye. Malembe, malembe, wati akoti zeni. Mokili ebongaka. Mi bale na mi bale, anga ina leka watie, mamanga na zonga watie Maradona. Souvenir na yo eko salamu, sema na nga imo kosa, zulati mon amour. Na lingi yo zala seko seyo anaye. Mama Lulu. Mama kamande ke mama pasi. To peuple lingue koleza. Ako mousa lange zala zala. To sambe la Ave Maria la mouweza la eternel. Atarase ouyou ya masumu. Petit amour deviendra grand. Nambo kanabito baloba kamboye. Malembe malembe. Mwati akoti zemi. Mokili ebongaka. Mi bale na mi bale, anga ina leka watie, mamanga na zonga watie Maradona. Souvenir na yo eko sala, motema na ngai mokosa, zulati mon amour. Na lingi yo zala seko. Oh, it's over. I'm going to go.